امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ہمیں امامہ شریف اور داڑھی شریف رکھنے کے فضائل ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ, داڑھی شریف بھی سنت اور تاکید اتنی ہے کہ احناف کے نزدیک واجب, اور امامہ شریف بھی سنت صلی اللہ تعالی علی محمد, اور سنت میں عظمت ہی عظمت ہے. حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. سنت کی تو بہت مطلب فضیلت ہے. پھر یہ کہ ایک امتیاز بھی ہے. اب آپ خود ارشاد فرمائیے کہ ہمیں کافروں سے ممتاز ہونا چاہیے یا نہیں. سارے آپ کا ضمیر کہے گا یار ممتاز ہونا چاہیے, ہم کافروں جیسے نظر آئیں, یہ تو نہیں ٹھیک. اب اس وقت جو حلیہ لگے, داڑھی غائب, انگلش بال, ننگا سر, پینٹ شرٹ میں کسا کسایا, فرد اگر جا رہا ہو تو یہ بتائیے کہ اس کی شناخت آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. خود آپ کے اپنے اداروں میں سے لوگ کام کرتے ہوں گے کہ آپ کی سب کی مطلب سب کا ایک ہی اڑیا ہوتا ہو, تو چونکہ جانتے ہیں اس لیے پتا ہوگا کہ یہ فلاں مذہب کا, یہ فلاں مذہب کا ہے, ورنہ لباس میں تو کوئی شناخت آپ نہیں پاتے ہوں گے. تو اسی طرح مطلب ہمیں اسلامی ملک میں تو چلو پھر بھی کسی حد تک پتا چل جاتا ہے کہ مسلمان, باہر ملکوں میں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کس کا کیا مذہب ہے جب تک گفتگو نہ ہو. تو مسلمان کی امتیازی شان ہونی چاہیے, اس کو دیکھ کر ہی پتا چل جانا چاہیے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مستانہ جا رہا ہے, یہ کوئی بت پوجا کرنے والا نہیں جا رہا, یہ کوئی سلیب پرست نہیں جا رہا, کوئی آگ کو پوجنے والا نہیں جا رہا, بلکہ یہ بزم شمع بزم رسالت کا پروانہ جا رہا ہے. ایسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو اب بزم شمع بزم رسالت کا پروانہ بننے کے لیے کون کون تیار ہے عملی طور پر؟ سبحان اللہ, ہے نا, اپنی بھی تو وردی ہونی چاہیے نا, وردی سے پہچان ہوتی ہے, یونیفارم, تو یونیفارم سے اپنی پہچان ہے. تو اگر آپ کو یہ واقعہ معلوم ہو کہ خسرو پرویز جو آتش پرست تھا, اس کو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نیکی کی دعوت پر مشتمل مکتوب پہنچا, اس بد نصیب نے اس کو چاک کر دیا, یہ ایسا بد نصیب تھا. اسی لیے مطلب مجھے اس نام سے بڑا مطلب ہے کہ دل جلتا ہے, اور آج مسلمانوں میں پرویز نام عام, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے نام. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بار اسی کے کچھ مطلب یعنی کہ نمائندے ایل سی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, داڑھی منڈی ہوئی تھی, اونچے لمبی تھی, ایسے پولیا بنا ہوا تھا جیسا آج کل لوگ بناتے. تو داڑھی منڈی ہوئی دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ایسی شکل بنانے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے بڑے ناز سے کہا ہمارے معبود خسرو پرویز نے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا, مگر میرے معبود نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مجھ سے پست کرنے کا حکم دیا. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سوال کیا تھا نا ان سے, تو کراہیت کے ساتھ سوال کیا تھا, نفرت یعنی کہ اس فعل سے نفرت کی تھی. تو اس پر میرے آقا اعلی حضرت نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا مطلب ارشاد فرمایا لمحۃ الدہا میں کہ مصطفیٰ کے غلام کو چاہیے کہ مطلب وہ اس پر غور کرے کہ جس طرح دنیا میں داڑھی منڈی ہوئی دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیت ظاہر فرمائی, اگر قیامت کے روز, کیونکہ جو جیسا مرے گا ویسا قیامت میں اٹھے گا, تو قیامت کے روز اگر داڑھی منڈی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہو, تو کہاں پناہ لے گا, اس کے دامن میں چھپے گا؟ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب لمحۃ الدہا فی اعفاء اللحا اگر کوئی پڑھ لینا تو داڑھی کے وجوب پر لکھی گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی غیرت مند مسلمان داڑھی منڈانے کا سوچے بھی, سوچ بھی نہیں. اتنے پیارے انداز میں آپ نے اس کو لکھا. تو آپ الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. تو ہمارا اسلامی شعار ہمارے چہرے پر ہونا چاہیے, سب کے سب یت کریں, ہمت کریں. اور آج سے کفار کی پسند کا نہیں, سرکار کی پسند کا چہرہ بنانے کا عزم کر لیں. جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ آج سے, جنہوں نے رکھی ہے الحمدللہ رکھی ہے, جنہوں نے نہیں رکھی یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں وہ نیت کریں. کیوں, ایک داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل اب میری داڑھی کبھی بھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. جب ایک مٹھی ہو جائے اور اس سے گزر جائے تو وہ بھلے کاٹ لیں, ایک مٹھی سے زائد جو, بلکہ سنت ایک مٹھی سے زیادہ کو کاٹ دینا. شریف بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعار اب بن گیا ہے ہرا امامہ. یہ دیگر رنگوں کے امامے میں اگر آپ کسی کو دیکھیں گے تو آپ کو اتنا وہ اٹریکشن شاید نہیں ہوگا. ہرا امامہ دیکھیں گے تو آپ کو فوراً کرنٹ آئے گا کہ یار یہ کوئی اپنا اسلامی بھائی جا رہا ہے, کہ یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے. اگر کوئی سفید رنگ میں جا رہا ہے تو وہ آپ کا دل گواہی نہیں دے گا کہ یہ مطلب جا رہا کون جا رہا ہے, پتہ نہیں چلے گا آپ کو. الحمدللہ ہرا امامہ اب تو سنیوں کا شعار بن گیا ہے الحمدللہ. تو امامہ شریف بھی سجائیں, بے شک جو ڈیوٹی میں مجبور ہیں وہ کم از کم ڈیوٹی کے علاوہ ہی کی نیت فرما لیں کہ اب میں ڈیوٹی کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل ہرا امامہ پہنوں گا. اور امامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی فضائل زیادہ ہیں. جو دو رکعت بغیر امامے کی, جو دو رکعت نماز امامے کے ساتھ پڑھی گئی وہ 70 رکعتوں سے بھی بڑھ کر ہے. امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, تمہارا وقار بڑھے گا. اور جمعہ کے امامے والے پر شام تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں. امام شریف کے بڑے فضائل ہیں, آپ اس سنت کو بھی زندہ کریں. اور فضائل ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو, جب یہ معلوم ہو گیا کہ میرے آقا کی سنت ہے, یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. سنت ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سارے اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اب امامہ شریف کا تاج بھی سجایا کریں گے اور زلفیں بھی سجائیں انشاءاللہ, کہ پورے بال رکھنا سنت ہے, آدھے کان تک, پورے کان تک, یا اتنے بڑھائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ مبارک کندھوں سے مبارک کندھوں کو چوم لیتے تھے, کندھے سے نیچے کبھی نہیں بڑھائے. یہ عورت کی مشابہت ہو جاتی کندھے سے نیچے, پر کندھے کو چھو جائیں تھے وہ, زیادہ تر پورے کان تک رکھے. تو زلفیں بڑھانے کی بھی نیت فرما لیجیے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الغبيب.